اکبر به زمنن نبه یه سور محشن داخل شد زینب به حریم یاغیان کافر افتاد از حرکت زنگ اشتران به حکم زینب از روی منبر به زمین فتاد دشمن با سر از روی منبر به زمین فتاد دشمن با سر چادر زده بر کمر رفته فتح خیبر اما نه در مرکه بلکه روی منبر چون فاطمه حامی حق بود و رابه در آسمان علی باشد مثل اختر یا زینب ظلم و با خطبه شکست دختر حیدر با تمام جسارت بین بند اسارت کرده لعن و براعت بر معاویه لعنت یا زینب یا زینب یا زینب یا زینب ما بین مجلس با ابهت استوار ایستاده ذرات عالم پای صبر و عزتش افتاده حق به زهرا و به علی حیدر دیگر داده در حفظ معجر قاسم و علی اکبر داده در حفظ معجر قاسم و علی اکبر داده من زینبم نه فلک گردد روی شستم هفت آسمان تکیه دارد روی دستم من خالق اسمتم من سر اللهم من عالم بی معلم از علستم یا زینب یا زینب یا زینب شیر شرزه و دخته دلاوره بود ترابم من حجاب حجابم اولیا و جناب